كدك الله ومسافرين اك دون تنيال اجتوكي لم يجد تكوك تروت سيرو هو دوخم با انا مو اجتوكي جو خامني اموت لوي داقو مباج مراو كو ريك لكسوف الشمس غير مورو جاند بي ركعتان نياري ركعه شران تيك يالو مانام سوجانت بي مورو mo xam lepp muru mo xam len la muru lumay nak len la ba nopi niw lol lol ba ñi am gogu xam re ñokay mëna xam su boba mom du ko jar kon dañu sunal julli ñaar raka yoyu dañu wax nak lañ koy julle donte sax koku day ab musafir bo xamne amul lumuy dakk bañ mu raw ko de bu xasse am lumuy dakk bañ mu raw ko mom mo les nako jéggal bu di aju tukki de kam di wut ñu bëgg mu def ko wala jaar ci tukki mu bëgg le ñaar raka yi nañ ko yelo na xam nga ne nafilu pecc la bi siyadati qiyamaini and ak doli ñaari taxaway waru ko hayni ak ñaari lu ko mom na julli la go xamni bokku ta ya nga minon ben rak bu ne day am ñaari taxaway am ñaari lu ko moy bo armale ba jang fatiha ku sar sar wo jang baxna way dañ la waxe ci tamu bo bo armale bat jang fatiha ko sar ruko ba si gi wax samiha allah liman hamida do jall sujud da ngay jangata fatiha jangata to sar bo si gene bo wax samiha liman hamida gana ruko bobu nga do jall ni sujud ana ben rak bi amna ñaari taxaway ak ñaari ruko dal wax nak sar yi nga xamul ci gëna tam bo di rakam ñaari batay nga def ci nona warak hatani rak hatani sop na ñaari rak ganaw ñaari rak li xosu fi xamari ngir mur guer manam nak sunna lako def sax amna ñu koy def bok manam julli mur wer waye da am ñu wax ne agul ci sunna mom dañ ko sopp waxes na ko dañ dal bu wer yi muro mom julli gën ci julli ay ñaar ñaar du selmal ba kera wer yi muri ku ba nga son rek noplu lolou luñu sopp la waye agul ci sunna ndiru kuma tax mu nek nawafili niki nafili jehran ci biral bila jamhin ci lu mbolo buru wer mom ni ngay nafila rek dañ koy defé ñaar salma rek degam ci li gudd la ngari ko biral te du aaji wo mbolo sibni fayu ko rahu al jamhu laha kasalatiha fil masjidi bal yusalluna abzazan fi buyuti bëggu ñu ko def jakka ñu bëggu ñu ko def mbolo ben rek kenn ku ne sa nek wanu diba soppef na julik murum jant ci la delu bil masjid ci jakka ja manam julik murum jant mom sopp na ñu defé ko ci jakka ja fekke mbolo lañ koy def fekke dañ koy kenn kenno nak kon ku ne ak neegam rek wa qira'atul baqarati sopp na jang saru baqara suma muwaliyatiha top way sosam fi qiyam ci taxawaye ci dess manam dañu bëgg nak ci murum jant nga jang sa yu guddii rak bu ñëk xam nga ñaari taxaway la ñoo bëgg nga jang ci taxaway bu ñëk ba baqara ba ci top ali imran su ko defé rak ñaari taxaway am ci rakam ñaarel nak nga jang ci nisa yi ak maida wala wara na wax lolu tam nañ ko bo jang leen sar tam lu mu bax tam nañ ci wudd yoyu wa waxul sopp nañu waré baxda ci gannaaw julli gannaaw bu julle bagal bëgg nañ nga wa iliman war nit ñi fatali leen yalla digal waraka ruko nak al qiraati niki jang ma dañu bëgg nak ruko bu ne nga yagg fa ba melni jang mako jitu namu yagge ruko ba yagge na lolou lañ ko sopp momit amene tam sunna la ne boko baye ngir fatte ngir joom da ngay sujjoot yagay ruko bi nonu waye ko bolé mum ci topi rek dina wa sajada te mu sujjoti karo ko hin kiru ko anam sujjori te bëgg nañ nga yagal ko mu yagge ne rek ko yagge digënt ñaar sujjori dama mëtte yagal neena wala yutul adlo sa bayna sajdatayn ijma wa waqtu ha waqtum kal hid min malik hit anam julit muru jant mok hit ño bokkali waxtu jant bi fenké ba yëkëti ñetti mètre digënté mak tisbar bu fi muro lañu julli waye bu tisbar jotal mu doora muuru kenn du julli ndax waxtoom yaa ko bu fenkoon tam tàmb dali muuru fi saasa kenn du julli ndax xam nga jamono mi fenk naafila da araam muy waqtu hakkal hii bi watu daraku def na jote arrak xatu ràkk ba biru koohi jurukoom ñaareel ba nee na boo ñëwoon di julli si julli muurum jant boo fekkee rukoom ñaareel ba rek booba ràkk am nga koom noppi di sart nga fekk rukoomu njëkk ba rukoom ñaareel ba boo ko fekkee rek jeex na dal ngay am booba ràkk muy li man samalee tam fekkan muy sa bob ñaareel kon ngaa defay bu njëkk ba rek wala tukararu deef ko baamu nag maanaam bu fekkee julli nañ ko ba àggal moom julli yi te taxul jant bi muri ko du tax ñëpp julliwaat ko muy wala tukararu wa in jalat ndéem muri ko na moom jant bi fii asnaa ihaa ci biir ak julleem fa fi itmaamihaa nekk na ci matalam kan nawaafili niki naafili rek xawlaani moo wax ne buñ dee julli muur ba yàgg maanaam muuru jant ba yàgg far jant bi muriku te fekk na boobu ñu am benn ràkk ba noppi dafa jublu xaqi ba itmaami rakatin bi sajdatay haa jant bi muriku na waaye fekk nañ bañ koy julli am nañ ci ràkk bu mat ba sujjóot ñaari sujjóotam ndax kon dañ koy mottalee ne naa fi lëggu kese rek xam ne ngay taxaw te ràkk ba ca des benn taxawaay ak benn rukoo dong te lu jar yàggal loolu mooy benn wax bi wax ba ca des moom daa wax ne ba tey di su soppi nañ ko daan defee mooy faw ràkk ba ci desit day am ñaari taxawaay ak ñaari rukoo waaye nag yàggal gan ci daan yàggal moom mooy dañ waaw moo tax mu ne fa fi itmaamiha kan nawaafili bi xiyaamin wa rukoohin faqat bila tatwilin te waxuma xawlu sax noonin li annaha churihat bil kayfiyati assaabiqati bi sababin wa qad zaala aw xala sunnatiha laakin bila tatwilin waxuma xawlu asbax ko am na qawlaani boo jàllee tuuti mu ne fa in jalat qabla itmaami rakatin utimmat kan nawaafili ittifaaqan maanaam bu fekkoon ne ba jant bi muri ko boobu amaguñ sax benn ràkk ci julli ga kon ñëpp maase nañ ci ne kon nanga koy àggale ci ni nga daan julli xeet naafili ci des rek du aajowa ñaari rukoo du aajowa yàggal dara day àggale ñaari ràkk rek mu ne ñaari ràkk yi naafili kese wax ba dima jiitaleef na farbu farata xiifa ji ragaleef na waatuxu ak faatam maanaam bu fekkee ne julli muuru jant dafa am li sunna am farata ju ne jonn moom it dombeeg moom bu dee farata joo xam ne amaana mu raw ku ko yeexe moom la ñuy jiital farata ji nag mooy ka xitaali xaduwin faj atam wa janaasatin xiifa taxayuruha bu jant bi muuroo yëfar yi song si xam nga ne xeex yëfar yi ay jamono delloo leen gannaaw farata la kon dañu njëkkee xeex yëfar yi buñ ca noppee nag jant bi waxtoom ak julliam jàllut ñu jënd ko muurum jantoom jant bi bu am néew teewee boo xam ne buñ ko yeexee jébbal borom mu soppi ko it na njëkkee néew door a ñëw ci jullit muuru jant bi moo tax bu jàllee ne suma ko suufun topp ñu teg ci muuru jant ga nag suma xiidum topp xiit bu yooyu tase woon lay wax bu yee tase woon ak julli muur jant bi muur ak muy xiit boole ci ku suuf moo gën a màgg xiit kon day njëkk a julli muuru jant bi door a julli korite yu mbàtt baski ko wa uxirata yeexeef al istisxaawu julli mbaaw léew miñ ba ci ab bis aaxara beneen fekkee naroon nañoo mbaaw ñu yeexe moom ñu jàppal mbaaw beneen bis bañ ko boole kéet gi li tax taamuñ ku leen boole mooy li ànd yowmal xiidi yowmu tajam mulin wa idhaari zinatin te walistis xaawu yekkoonu siyaabil mihnati wax ne julin mbaaw moom xam nga mbaaw moom nañu taamu nga bañ a sol yëre yu wàccaay nga sol yëre yu yamaay ci yow lañ taamu te gis nga xiit moom dañoo taamu nga sol yëre yu baax yu waaju kon dañoo xaw a subhaana lool moo tax ñu bañ ko leen boole bis in lam yobbu torra lahu wa illa fuhila mahal xiidi fi yowmin waxidin teew nag buñ ci amee lor sa ba ñu boole leen benn bis waaye bu fekkee daal mayis na ñu bañ a boole ñu bañ leen boole. Faslun. Faslu bobu salatul istisqa. Dulim baw moko mom. Sunna sunna lefna. Al istisqa'u julitu lim baw. Li zarhin ngir bay. Aw shurbin wala ngir ak nan bi nahrin ci ak dekh. Aw ghayrihi baludul mom. Wa in bi safinatin ak donte ci gal la. Waxne su fekke ne yitti won ni ndox mo xam bay me na yaqku wala ndox mi len da nan te ci dex gi te bu tawut dex gi du wala te ñu ci nan manam dal ci gattal sa yo xamni dal lañ da jeli ndox manatuñ ci am ndox mu doy ba faratuñ ci am ndox sax dal mo xam la sabab nak ñu yitti won ndox ma mbay la wala seen jëfëndiko bop la su boba sunnal nañu ñu julli julli mbaaw ngir ñaané ko yalla mo wacce ndox donte ci gal lañu nekk it duté ñu julli ci julli mbaaw ga sunnal nañu nak julli mbaaw yi muy rak xataani ñaari rak jeheran ci biral ñaar rak lay doon té dañ koy biral biraluk sopp anam biral ga ak sopp la wa qurida baamof nako it inta akhara ndem yeexna ñew mom ndox ma ana bu fekke ne julli nañ ñaan yalla mu andi ndox te andi wuko kon bëgg nañ ñu delu julli waataat julli won nañ ndox amut ba amna way la am da doyit kon bëgg nañ ñu baam waat ko delu julli waataati wa kharajo genn nañu duhan ci yor yor yor yor lañu genn jëm ci julli kay wa fa ñu julli ji ndax xam nga ne waxtu na fi le mi ngi tambale ci rek bu jant bi yëkëti ko ñetti meter kon nak loolu muy waxtu genn wax mushatan bil mi ngi way dox seeni tank bi batalati and yere yu yamay manam ñu buñ dé dem ci julikaay ba ñu dox mo gën da xam nga dox da gëna wone torox toroxlu manam ñu dox jëm ci julikaay ba mo gën war xawar day nuru ko fonk sa bop ñu sol itam yere yamay moy kenn ku nek bo solé lo xamni yamay na ci yow soré nak la nga da sol ci wajtay rek bu baax du aajo muy don lu xara xar mba jigen ñi sol li tax seeni yaram di feñ lolu upp na def waram la ñu sol rek lo xamni ñi dal ku ne xamni li du waj yi yere boron waj do ko sol wa takhashuhin ak ragal yalla ñu bolé ci toroxlu ak tewlu magay yalla ñan ñoy genn mashayikhu ay magat wa mutajallat ak magat mu jigen mashayikh ay magat yu gor gor ñu magni ak magat mu jigen mo xamne amana sax des na ko gesu ko tay way rek mom magat na sara bi waxna walaw baqiya fiha arabun lirijali wa kuriha nak li shabatin ghayri makhshiyatin wala tumnahu in kharajat wa haruma hala makhshiyatin dawlu jigen lo xamne ragalun ci mom fitna ci gennam tax goni am ci fitna ci genn koku mom si dañ ko sib rek yam ci waye bu lay genn kenn du faay bu de dem ci julli mbaw ga bu de ndaw lu jigen lu ngal ne dana fitna goor ni nak ci taram banam waji nak kon day aram mu genn o sibiyatu ak ay goné manam goné itam goné gu ci am xelum jaamu yalla batay koku na genn man na dem ci julli mbaw ga la mun waxu ñu xale bo xamne la yaqilu du xelu jaamu yalla min hun ci xale yi xale yi ko ci xamne mom amo xelum jaamu yalla kon na top wa bahimat ak bahima yi du jar muy genn wa haid ak ajmbar ak daga mom du julli du jar muy genn manam yo balé fa ñi julli fas yi ak mbam yi ak bahima yi la ne koku juru ko ko xamne itam da mbeureul mbam wo ci nga xamne mom bu deme du julli it ñepp fa yukrahu khurujuhuma walaw bahdan qitahi dami li'annahu li salati borom dara ji mom bu dara ji jeexon ti sangogun nga xamne mën ta julli ay jamono do tax ñu tabu ak genn ndax julli tax ñu genn te mom du julli wala yumnahu deful aya simiyum ku ñu fasantel wala re simiyum moy yehor bo xamne dañ ko may wala digante mak julli ni bayiko ci jammam ak bakkanam alalam tam am galak bu muy fay l'islam te baye itam ate l'islam mu tasaronam ko nexe watax mu ni wa zimmi nisbatun ila zimma ay al hahd min al iman bi anni ala nafsihi wa malihi ni ma waxna am la iliman may jam fi nazir iltizamihi al jizyata wa nufudha ahkam al islam fihi nanguna warlu fay galak l'islam baye ate l'islam tasaro nam ko nexe ta du ci dox digantem ak mom koku moy simiyu koku na neena bu beugé genn mbaawi dañu ko baye mu mbaawi waye nak won fara de beruna te la bi yowmin du ci abiss manam yewor bobu bu demé day beru julit ñi du bokku ñom benn bërepp muy mbaawi tay déssu ko bëral bisam bo xamné ci lay mbaaw day baaw ndo julit ñi rek ci benn bis bi li sun bi ibn habib wax sax la am solo la ibn habib dane yakhrujuna waqta khurujin nasi wa ya'tasiluna fi nahiyatin wa la yakhrujuna qabla an-nasi wa la ba'dahum khashyata an yasbiqa al-qadru bis-saqi fi waqtihi fayaftatina bihi duhafa'u al-iman ibn habib neena buñu jëk gën nit ñi mbaawi buñu baye bañu ñi mbaawu nopp ñu dem baawi ñom yëfër yoy tax dañuy ragal ci waxtu mbaaw tombek waxtu yalla naroon ak ndox su ko défé ñu doy digëm dañuy défé né seen diina ji da dëggu motax naka ñu mbaaw rek ñom ndox dal li ñew te jël ñi mbaaw ndox ñew loolu dañ ci bañ motax nañu gën no nit ñi te bu ñopé nak te bu démé nak daru fulé dañ gën no julit ñi te bu démé daru fulé baye julit ñi nek fulé suma khataba top mu khutba mu iliman kal hiri niki hit dana ru julé ñaar rakay amna khutba mom juli mbaw day khutba ñaari khutba bala khutba bu ñëk bi top bu jéxalé ben bi tam bala tambali bi ci dess top ni ngi déme khutba rek wa pat dala wéccé na at takbir kabar ga bi istighfari ci sakku ñëgal buron hit bir khutba yi kabar la ci def mu ni waye bu dé juli mbaw gi nak mom tay baye kabari tay jeglu tay def l'istighfar xamne khutba yi l'istighfar la koy tambalé mom la koy digelé itam seen digënté ñaari khutba yi jéxalé ben bala tambalé ben wa bala kha jotalna fi duha yi ci ñaan nga akhira saniyati ci mujju khutba ñaarel ba mustaqbilan bi muy aju julu khibla suma hawala top mu wal batiri da ho lambayam nga xamne yamina ho la nekkon ci am nday joram yasara ho day nekk ci am chamoyam bila tan ki sin ci lu jot jadiya ñu jot jadiya manam da wax ni bu khutba khutba ñaaral bu magal fofu dafa ñaan bu baaxa baax ñaan gu jotta jot seuk seuk dafa melni mom legi nim ko tegalé day melni legi ñaan go day jitt wol beut lambay gi waye gannaaw bu jublu waxe rek li gëna woor li gëna xam dal moy li sara bi wax wal madhhabu an at-tahwila aqib al istiqbal wa qabl al du'a manam sayu khutba ñaaral bi agge bam jublu xibla rek ci dal di walbati lambay gi walbati ni moy la nekkon ci mbagum ndeyjor na dem ci mbagum chamoy la nekkon ci mbagum chamoy ñew ci mom ndeyjor da du tey ciat ya nga xamne mo fete won suuf batay fete suuf ciat ya nga xamne mo fete won kaw batay fete kaw lu jublu ci bilatan kije lolou mëna nek su ko defé nak mu dal di ñaan fofu ñaan go xam ndey yaatu lol bu baakha baax wa kasaniki ni la arrijalu gorña faqad dong khohodon mbir ñu way tok manam ñu wolbeete lambay mom iliman te la te dañ ci gar nga sax ci wolbeete gogu yalla wolbeete seen mbir genné leen ci bekkor bu yobul ci natangé mu ne gorñu jere ci nañ def ni mom ñom itam ñu wolbeete seen lambay ni iliman wolbeete jigeen ñu do aaji woni def ko iliman xam nga day taxaw waye mamu ñu mom gorñu mom dañuy tok motax mo ndi ci batu xohodan ni ñom bu wëté bu wëlbété seen lambay du leen taxajuk taw dañuy taw rek ñu taw yoon di wax amin ci ñaanu iliman mi wonu di ba soppef na khutbatul khutba bil ardi ci suuf mu ne khutba waxa na dana am waye sopp nañ nak kay khutba mu iliman ji baña taxaw ci minbar ba fu kawé na taxaw ci suuf rek mo gëna wone toroxlu mu gëna wone toroxlu siyamu salasati ayamin sop nañu wor ñetti fan qabla ho ci ñeuk dem ci julikay ba qabla ho ci ñeuk dem ci julikay ba manam bëgg nañ bala bisum baaw be ñew ñu wor ñetti fan te bisum baaw ba ñu baña wor ndax am deugaruk mëna def julli gënam gëne wa sadaqat ak saraxé batay sopp nañ ñu saraxé ñëpp ñu dem di julli julli mbaaw gi li annaha tadfahul bala wa tajlubur rahmata wala ya'muru bi degle bihi ma ci yoy yaar al imam al iman ba mëna nak al iman du ko wax ne ko diglel wor gi ak saraxé gi sopp ñu ko def waye neewu ñu al iman nako diglé wa xolé saraba nak neena dhaif wal mu'tamadu fi sadaqati al amru biha wa fi sawmi hadamu al amri bihi day yaari mbir yu bokul atté ci deug deug ndax saraxé gi mom sopp ñu mu diglé ko waye koor gi mom sopp ñu mu diglé ko mu al iman bal li fi nek na diglé bi tawbatin ci tuub wa raddi tabihatin ak dello ay toñangé day iman diglé ñu tuub te dello ak yi dox seen digënté ñom ñi wa jaasa dagan na tanafulu nafila qablaha ci ñëpp julli mbaaw gi wa ba'daha ak ci gannaaw mu ne nangu nañ ayut mom bala nga julli julli mbaaw gi nafila bo nopp itam nafila dañ bañ nga jaawale ko xit xit mom dañ neewon bu dé ci julli kay wa dañu sip nga nafila ci ñëpp julli ak gannaaw bu yëpp ci yam waxtara tan na mom allahami iqamata ghayril muhtaji taxawalu kudul aji ajo bi mahallihi ci bebam bam nek li muhtaji ñel aji ajo allah xam yu ci walu bopum neena fekkene yow yitti wo fekkene yeen yitti wo wulen ndox am ngeen ko bu baax way amna seeni mbokk julli yo xamni yitti wo nañ ko lor nañ ci lol kon yeen man ngeen leena julli julli mbaaw yeen ñu lor wut ngeen julli julli mbaaw ña loru ndax ñoo ñaam ndox la xam yu lolu waxi bopum la jo xamni moko tan qala mbokk mi ñi wax masari yu neena wo fi nek na ci waxam joju nasarun ak deng dengi ak mata set mbokkam serignam neena waxam joju matna set li annahu lam yafhalhu salaf walau fahaluhu lanqila ilayna fal wajhu karahatu zalik wal lati tufiduhu as sunnatu al mutahharatu ad duha ula masari neena matna set ndax ñu ñek ñi defu ñuko won buñ ko defoon mu degg ko kon li gëna wër moy lolu mu wax ngay julli julli mbaaw du sa bop keneen tax nga diko def sa mbokk julli menen fenen lolu gëna wër moy dañ ko sip li nga xam dal moy nga ñaanal ko ñaanal rek yam ci te bañ ko julli faslun ci ñew nak ci benen dog muy faslu bu aju ci fi ma yatahallaqu bil mayyiti ci kufatu wa fi wujubi ghuslil mayyiti nek na ci waru sang ab new wa fi wujubi ghuslil mayyiti nek na ci waru sang ab new bi mutahhirin ci aji labal wala bi samsama don te ci samsam la wa salati ab dulega halihi ci mom nek na ci waru yoy yar wa sunniyatihi ma ak seenu nek di sunna khilafu ñaari wax yu siiw manam ko xamne dafa genn aduna ta xamni ni andali won na bakan ta hiddehewul ci xare ba ta aw yaramam la ci ëpp ñew na ba lepp ñew ndax non mako way sart la ci ko xamne mom du ab julit genn na te su ko sang de su ko sang ko xamne andali wul bakan dañ ko wax ci kanam de su ko sang de su ko julé ko xamne da dexe ci xare ba fa ñu yëkëté batul islam batay bokul ci ñi ngi sang ba ñi julé ko xam la gëna neew ci yaramam moy ñewit batay non la waye nak ko xam ne julit la te dundona dundu ko wër ñu xam ko te déxewul ci xarewu kayu l'islam la ëpp ci yaramam tewna yoy jamono da am ñu wax ne sang ko ak julé ko fardu kifaya la ñen ñi ne dedet abul ci fardu kifaya sunna rek la kon yaari wax yoy moy nek yo xam ne bu ci nek siwu la waye wax ba gëna dëgër nak moy nga ne fardu kifaya la manam sang ga ak julle ga fardu kifaya la ka def ni niki ak sulam wa kaf ni ak ak sangam def no kaf ni mom ma ci nañ ci ne fardu kifaya la manam sang ga ak sul ga yo yar mu na tegu ko waye nak julle gi ak sang gi nak yo yar mu am wute bobu te neen la wax bi gëna wër moy nga yamale ko sul ga sang ga rek japp ni ñoom ñep fardu kifaya lañ muy sang julle sul yent yep par ko tank rek ni ñoom ñep par lu ki baye lay li tax mu ne walaw bi sam sam nak da am serigne bu wax ne te moy ibnu shaban mum da wax ne la yajusu khaslu mayitin wala najasatin bihi li tashrifihi wa takrimihi mom dane ndoxum sam sam desu ci sangum new desu ci raxas sobe ndax rek war ko magal war ko teral waye li bari and mom moy dañ ne sañas nako li annahu tahurun yarfahu al-hadasa wa hukm al-qabas tawatur ja barakatuhu lil mayit nenañ lab na te man na labal te yakaral nañ ci barki new kon nak li serigne bi wax rek walaw bi sam sama soy wo japp ko watala sama taqonté nañ ñom ñaar manam julé ak sang ñoy bokku tassé buñ dé war ñoy warando buñ dé ñaka war ñoy ñaka warando fa kullu man wajaba ghasluhu wajabat as-salatu alayhi wa haqsuhu wa kullu man lam yajib ghasluhu la tajibu as-salatu alayhi manam kuñu wara sang rek war ko julé ko xali waruñu ko sang rek waruñu ko julé rek ci gattal yo yar faawu ñu and fo deggi waru sang rek waru julé nga fo deggi ak ñaka waru sang rek ak ñaka waru julé ci tax mo ci top wa ghusila sangef nako kal janabati niki janaba tahabudan ci kaw top ndigal luñ xamut lu ko waral tahabudan ngir jaamu yalla moy ma'muran bihi min khayri tilahin ala hillatihi neena ku faat dañ koy sang ni ñi sangi janaba ñi sango janaba ba ci ñap ben ma yep rek ñoko yamle xana am luñ cey bolé rek niki saabu bañ cey def ba ndem ma cey def yoy rek te bu doon ca ngaayul farate kesse mom te doom neew du ko am rek waye melaw lepp ñoko bokk sang gi neen luñu digal te xamuñu sawof ci rek ñun ñukoy def moy tahabudan bila ni yet jidul lu yene mu taxal woon nga koy yene bo sangé rek mu doy bo tewru yene jey tar du jene wa qaddima jidalefna as-sawjani ñaar way dencante in sahha ne werna an nikahu sayba neena ñaani doon sayba yag genn ko faatu ka dess di dundu mo gëna am sañ sañu sang mbokam sangu kam doon sayel tem faatu negam sayba weron na wala weruton waye yon farna ko weyel ndax dafa moy mom lay waxna illa an yafuta ndare bu dafa raw noy bu dafa fat fasiduhu aji yaqu sayba fekke ne sayba l'islam nangou ko won waye ganna bu farna ko weyel ci li sabab mu weyel ko li sabab mu weyel ko moy leele l'islam ne sey sangam de baxut waye ne xass nañu wet nañ ko baye mu wey ba l'islam ni bobu sey de baxutun waye ne xass ne yag nañ ko baye mu wey wo l'islam xasse baye mu wey nak kon yoy jamono mo sey bu wer bayam ñaanaron dencante ci nono ba kenn ko faatu ka def di dundu mo gëna am sañ sañu sang ko faatu kenn du ko xëccu mom buñ ko xëccu mom ñu yoon atté ko jox ko ko moy baat balé bil qada'i ci atté ba bil qada'i ci atté ba manam suñ ci xëccu ki doon sey ki faatu ni may sang kenn ci mbokum ni moy sang yoon atté ko jox ko ki doon sey mom doon faatu ci loxom wa in daqiqan ak donte ab jam la azina bob digal nako sayyidu ho sangam ma manam donte ab jam mo dess di dundu kam don seyel fatu legi mbokki ki fat ne ko yow ab jam donga yaaru sey mo way nun nokoy sang yow ab jam donga mu ne kon tam dudey jam bobé bu ci ab sang maye ndigal mo ci gëna ye waye nak gis nga wowo jam bi bu ci sang bu mayul ndigal may gam ko mayul ndigal ci tak rek ci dem tak ci sey rek tekkiwul ne amna ci ndigal dal dem sang waaw da ci am ndigal ci sang ba ab sangam da koy may ndigal ci mu sang kim doon seyel nonu tem faatu su ci xasse am ndigal nak legi bokki ki faatu nak buñ ko bëgge ay itam du soti may wa in raqiqan azina sayyiduhu aw qabla bina'in wala ci ñëk wet donte sax dañ leen maye ñom ñaar rek laata ñi wet kenn nga faatu du te ka dess di dundu dana am sañ sañu mo gëna am sañ sañu sang ko ke faatu ñak ga wet du ci dara moy aw qabla bina'in aw bi ahadima wala donte nek na ci kenn ci ñom ñaar haybun sik neena bu fekkone ne seen sey bi amna sik su ci xewon so xamne ci kenn ci ñom ñaar manam goor gi ba jigen ji kenn ki amone ci sik so xamne moromam sañan na genn ci sey ba tan islam du ko jox dara waye jotu go def nak ba kenn ci ñom ñaar faatu su boba du te ka fa dess mana sang ko ke faatu ñom ñaar ñi nga xam dal legi mayewon nañ seen diganté waye nak amna ci ko amé sik so xamné taxal na morom ma amul sik mom sañal na genn ci sey bi waye jottone def genn ga nak ba far faatu am su boba kon mom momi dund ba tay na am sañ sañu mo gëna am sañ sañu sang ki dé ki baatu aw wadahat wala donte muccoon na ba hadamawti ci gannaaw faatom nga neena bu fekkone neena bu fekkone legi goor gi da faatu fekk soxna ci ëmbon xam nga kon soxna ci mom bu jure rek idda ji jeexna mu ne la idda ji jeex jeex nak yoy jamono degam jëkkeer ji wajjal wuñ ko mom soxna ci mo gëna am sañ sañ dem sangoko mo gëna am sañ sañ dem sangoko moy aw wadahat ba'da mawtih aa waxne